82% Polmek, 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 3,99 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 października. Minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Nie będzie relokacji migrantów do Polski. Załatwione, potwierdza premier Donald Tusk. Nowy system rejestracji cudzoziemców na unijnych granicach rusza jutro w Polsce, najpierw na Podkarpaciu. Fiasko szczytu arabskiego w Moskwie. Goście z Ligi Państw Arabskich odmówili przyjazdu. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów, potwierdza to premier Donald Tusk. Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji i nie będzie. Załatwione, napisał na X-ie szef rządu. Wcześniej Polskie Radio informowało, że ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, Polska ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki powiedział nam, że w środę spodziewa się oficjalnego komunikatu Komisji Europejskiej w tej sprawie. Tak, wiemy to od dłuższego czasu. Po pierwsze, corocznie jest przyjmowany raport komisji, która dotyczy sytuacji wewnętrznej krajów członkowskich, jeżeli chodzi o kwestie migracyjne. Polska przyjęła i w tej chwili mamy około 1,5 miliona obywateli Ukrainy na swoim terytorium, ale niezależnie od tego jest cały mechanizm też wyłączeń na wniosek rządu, więc również i ze strony rządu takie działania mogą być podjęte. To zasłona dymna, komentuje te zapowiedzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Pakt migracyjny wchodzi w czerwcu 2026 roku. Tusk go nie zablokował podczas prezydencji, miał taką okazję. Te relokacje i te kontyngenty są ustalane corocznie. Nawet jeśli w tym roku będziemy zwolnieni, to w każdym kolejnym będą nam migrantów tutaj z Niemiec i z Francji przysyłać. Więc trzeba protestować. O 14:00 Prawo i Sprawiedliwość organizuje w Warszawie manifestację przeciwko nielegalnej migracji i umowie z Mercosur. Jutro zacznie działać cyfrowy system rejestracji obcokrajowców spoza Unii Europejskiej na zewnętrznych granicach strefy Schengen. W Polsce najpierw zostanie wdrożony na Podkarpaciu. O szczegółach Maciej Szefer. Drogowe przejście w Medyce i kolejowe w Przemyślu to pierwsze punkty na mapie Polski, gdzie nowy system zacznie działać. Podobne rozwiązania są wprowadzane w innych krajach Unii, mówi rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Piotr Zakielarz. System ten będzie stopniowo, progresywnie wdrażany na granicach zewnętrznych 29 europejskich krajów. W połowie października system ma działać na warszawskim lotnisku Chopina, a w grudniu w Bydgoszczy, Łodzi oraz w porcie Warszawa-Modlin, dodaje rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dagmara Bielec. W systemie rejestrowani będą obywatele państw spoza Unii Europejskiej, udający się na krótki pobyt, to jest do 90 dni, w okresie 180 dni, do krajów europejskich, które posługują się tym systemem. Resort Spraw Wewnętrznych wskazuje, że rejestracja danych biometrycznych pozwala znacznie ograniczać ryzyka związane z fałszerstwem lub kradzieżą tożsamości. Maciej Szefer, Polskie Radio. Kilka tysięcy członków skrajnie prawicowej pakistańskiej partii islamistycznej rozpoczęło marsz z miasta Lahore w kierunku stolicy kraju Islamabadu. Wcześniej doszło do gwałtownych starć z policją podczas antyizraelskich protestów. Protestujący mają do przejścia około 370 kilometrów. Tyle właśnie jest z Lahore do Islamabadu. Islamistyczny ruch chce wyrazić swój sprzeciw wobec wynegocjowanego przez USA zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Nie będzie szczytu arabskiego w Moskwie. Kreml chciał 15 października zorganizować spotkanie Ligi Państw Arabskich i Rosji. Szczytu nie będzie, ponieważ zaproszeni goście nie chcą przyjechać do stolicy Rosji. W trakcie szczytu miało dojść do spotkania Władimira Putina z przywódcami państw arabskich, jednak przyjazd do Moskwy potwierdzili jedynie prezydent Syrii i premier Iraku, który jest przewodniczącym Ligi Państw Arabskich. Przywódcy Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Sudanu nie zareagowali na zaproszenie Kremla. Rosja zabiegała o zorganizowanie szczytu od początku roku. Już w kwietniu prokremlowskie media publikowały pierwsze komunikaty. 10 października Kreml podał, że to z inicjatywy Władimira Putina zrezygnowano z organizacji szczytu, ponieważ jak to ujęto, Putin nie chce przeszkadzać liderom państw arabskich w procesie uregulowania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Katowice są dziś stolicą bluesa. To za sprawą Rawy Blues Festival. Jedna z największych imprez tego typu na świecie odbywa się w katowickim Spodku. Jak mówi Ireneusz Dudek, muzyk i organizator imprezy, Rawa Blues to prawdziwe muzyczne święto. Przede wszystkim to jest muzyka żywa i żeby zaszczepić ludzi muzyką żywą, żeby odchamić od tych pół playbacków, playbacków i tego całego oszustwa. Tutaj przychodzą ludzie i są częstowani dźwiękami, które się już drugi raz nie powtórzą, bo to są różnego rodzaju improwizacje. Warto edukować już młodych, żeby ta ich wrażliwość była na dobre dźwięki. Rawa Blues Festival odbędzie się po raz 43. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 11 do 15 stopni dziś na termometrach i prawdziwie jesienna pogoda. Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poproszę teraz o sygnał. Sobotnia tonacja trójki. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i zapraszam do 14. Wrapped up in some powdered wool, I guess I'm losing touch. Don't tell me this is dying, 'cause I ain't changed that much. The only sound is water drops. I wonder where the hell I am. Some kind of jam. Cuckoo, cocoon, have I come to do something for you? There's nothing I can recognize. This is nowhere that I've known. With no sign of life at all, I guess that I'm alone. And I feel so secure that I know this can't be real, but I feel good. Cuckoo, cuckoo, have I come to do something for you? Jeszcze przez wiele tygodni, a może i dłużej, będzie z nami ten album zespołu Genesis, odświeżony po 50 latach. Dzisiaj nie zmieścimy już z tej płyty nic. Mamy parę innych ważnych nagrań. Natomiast możemy zmieścić i obiecanego Phila Collinsa. To z albumu, który jest o 10 lat młodszy. Niby 10 lat to niewiele, ale jednak proszę posłuchać, co technika już wtedy potrafiła. Switch it up. I tak się urywa Long, Long Way to Go Phila Collinsa, odświeżone i przemiksowane po 40 latach. Mam teraz dla Państwa płytę, która pojawi się w najbliższy piątek, ale zacznę od opowieści. Anna i Krzysztof, słuchacze programu trzeciego, tydzień temu o tej porze byli na Sycylii. Przechodzili przez ogród botaniczny w Palermo, gdy w słuchawkach usłyszeli tę pierwszą linijkę tekstu piosenki. Suszona na sznurach, na wzgórzach Sycylii, wkładam w nią twarz. Pod piniami w ziołach i trawach, które płoną od każdej iskry, kocham Sycylię. Ciągle się o tym mówi. Wisi to w każdej sypialni, jak portret świętej rodziny. Czy kochasz mnie naprawdę, jak zwierzę, jak matka, czy nie? Kochasz mnie naprawdę, jak zwierzę, jak matka, czy nie? Sycylia zespołu Varieté. Nowy album ukazuje się w piątek. Dzięki uprzejmości zespołu, dzięki uprzejmości wydawcy. Dzisiaj mamy trzy nowe utwory, których jeszcze Państwo nie słyszeli. Oto pierwszy z nich. Varieté z przygotowywanej do wydania nowej płyty. Premiera w najbliższy piątek. Kolejna płyta, do której definitywnie musimy wrócić. Robert Plant i jego nowe wcielenie. So tired, I Robert Plant z tej nowej, przed chwilką wydanej płyty Too Far From You. I teraz mam dla Państwa kolejną płytę, odświeżoną z okazji 40-lecia wydania. Tak, to była wczesna jesień 1985 roku, gdy zelektryzowały nas tu w programie trzecim dźwięki otwierające pierwszy utwór tego albumu. We'll be right back.

jakby zawsze wieje. Zielony metal walki pi stygnie. Interesuje mnie tylko to, co jeszcze nie istnieje. Chleb, wino i przestrzeń z nowego albumu zespołu Varieté, który ukazuje się w najbliższy piątek. Jeszcze jedno nagranie. Tytuł przeniesie nas na plażę na Hawajach, ale tak naprawdę to nazwa zupełnie czegoś innego. To kolejny nowy utwór zespołu Varieté. Album ukazuje się w najbliższy piątek. I na zakończenie Joe Bonamassa i B.B. King. Czekamy na ten duży album, który Joe Bonamassa zapowiada na początek nowego roku, no ale na razie cieszmy się tym, co mamy. Oto drobiażdżek na zakończenie dzisiejszej tonacji trójki. Do przyszłej soboty. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. To promocja.